Ah edip ağlama zülfü siyahı, ne olur gözyaşını sil de gideyim. Gönül vurgunu yam yarab çok derin, ne olur gözyaşını sil de gideyim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaranım, ağlama. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaranım, ağlama. Ağlamak yakışmaz o gül yüzüne, yalandır inanma elin sözüne. Dünyada başkası yoktur gözümde, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama maralım, ağlama cananım, ağlama güzelim, ağlama yaranım, ağlama. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaranım, ağlama. Akar suyum yar ağlarken gülemem, yollar uzak bu sene de gelemem. Anladım ki bu ellerde duramam, ne olur gözyaşını sil de gideyim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaranım, ağlama. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaranım, ağlama.